ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำการนั่งสมาธิทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทของธรรมะในวันนี้เรามาเจริญอานาปานสติกันท่านผู้ฟังเริ่มต้นด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจของเราหายใจให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งเพื่อให้รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในที่ตำแหน่งไหนให้เราเอาจิตของเรามาจดจ่อเพ่งใส่ใจสังเกตเอาไว้ณที่ตำแหน่งนั้นแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าทำอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดานอกจากจะไม่บังคับลมแล้วก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยไม่ต้องบังคับว่าให้คิดหรือไม่ให้คิดหรือต้องคิดเรื่องนี้หรือต้องคิดเรื่องนั้นไม่ต้องบังคับความคิดเพราะว่าถ้าบังคับความคิดหรือบังคับลมมันจะปวดระหว่างคิ้วคือปวดศีรษะปวดหัวทำจะไม่ได้จิตจะไม่สงบมันจะฟื้นมันจะดีดดิ้นเหมือนเราพยายามที่จะบังคับสัตว์ให้มันนิ่งเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ยอมมันก็ดิ้นหนีเราไม่ต้องไปบังคับมันแค่สังเกตดูให้ดีสังเกตดูลมอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูลมแล้วมีความคิดนึกใดๆผ่านมาให้เหมือนกับยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูสังเกตคนเข้าคนออกอยู่ไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกแต่ดูเฉยๆทำอย่างเป็นธรรมชาติทำอย่างสบายๆดูเท่านั้นเองแค่สังเกตเท่านั้นเองพลังแห่งการดูพลังแห่งการสังเกตมันเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าเป็นลักษณะของสติจะเป็นพื้นฐานในการที่จะให้เกิดการแยกการจำแนกการแยกตัวและให้เกิดทางเลือกที่เราจะเอาจิตของเราก็ไปจดจ่อไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ลักษณะของจิตมีความโดดเด่นอยู่ข้อหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าเราไม่ตรึกตรึกไปในเรื่องไหนจิตมันก็ไม่น้อมไปในทางนั้นจิตไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีพลังคือเราไม่คิดถึงเรื่องไหนสิ่งนั้นมันจะมาครอบงำให้เราไปนึกถึงอยู่เรื่อยมันก็ไม่เป็นเราไม่นึกถึงเรื่องไหนสิ่งนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังไปเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่กลายเป็นหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ไม่มีในทางตรงกันข้ามก็จริงเหมือนกันระหว่างว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเรามันก็จะน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางนั้นจิตเราน้อมคล้อยเคลื่อนไปตามทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังมีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาได้ด้วยความจริงในข้อนี้ทุกฝั่งระวังความคิดของตัวเองให้ดีบางความคิดบางอย่างเราคิดว่าเรื่องนี้มันถูกแต่มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะฉันว่าฉันถูกนะเธอผิดถูกใช่ไหมล่ะแต่เขาทำไม่ถูกไงเราคิดว่าเราถูกแต่เขาทำไม่ถูกมันก็เกิดเป็นโทสะคิดเรื่องอะไรแล้วโทสะมันจะเกิดต่อให้มันถูกกฎหมายถูกตามมาตรฐานของสังคมแต่มันผิดผิดเพราะมีโทสะเกิดขึ้นไม่คิดเรื่องนี้มันจะยังดีกว่าเพราะถ้าคิดแล้วจิตน้ำคลายไปสิ่งนั้นกลับยิ่งมีพลังโทสะยิ่งมีอำนาจไม่ดีเลยเอาใหม่อย่าไปคิดจุดที่มันจะทำให้เราโกรธมองมุมใหม่มองด้วยปัญญาถ้ายังตั้งไม่ได้ต้องหาที่พึ่งที่เกาะซะก่อนเอาลมหายใจก่อนนี่แหละทุกฝังเอาอุเบกขาที่อยู่ในลมหายใจของเราเนี่ยทุกฝั่งลมหายใจของเราเป็นผัสสะมีอุเบกขาอยู่ในนั้นด้วย ั้งจิตของเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิตหรือตรึกคิดนึกมาในเรื่องของลมหายใจสติก็จะมีพลังตามกระบวนการของพุทธานุสติตั้งจิตของเราให้ดีจดจ่อลงไปให้แน่วแน่ตามอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงกำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียวเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเราก็จะแบ่งเวลาในการปฏิบัติสัก10นาทีแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นที่บางครั้งบางคราพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นอาศัยคำถามของพราหมณ์กราบดีหรือว่าปริภาชกหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็จึงบัญญัติเป็นประเด็นเป็นหัวข้อเป็นแม่บทเป็นข้อให้สามารถศึกษาจำแนกแจกแจงแยกแยะเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างได้ในหมวดธรรมะเหล่านี้เราอาจจะมีคำที่เคยได้ยินว่ามีอยู่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งอันนี้เป็นสำนวนเฉยๆที่หมายความว่ามันมีอยู่มากจะนับแยกแยะแจกแจงเนี่ยโอ้เยอะมากก็ใช้สำนวนว่า 84,000 หัวข้อแทนหัวข้อต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าก็จะเลือกมาใช้เลือกมาอธิบายในแต่ละสัปดาห์ในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของอุเบกขามาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยหัวข้อตัวเลขที่ยกมาเป็นแม่บทตั้งขึ้นก็คือเลข10อุเบกขา10ประการหมายถึง10ประเภทจะมาแยกแยะตามประเภทของอุเบกขานี้ให้ฟังวันนี้เอาตัวคำศัพท์ของเขาก่อนว่าอุเบกขานั้นหมายถึงอะไรอุเบกขานั้นเป็นภาษาบาลีท่านฟังแล้วก็นำมาเรียกใช้เป็นภาษาไทยไปเลยก็ความหมายของเขาคือความวางเฉยอุเบกขาเนี่ยนะแปลว่าความวางเฉยวางเฉยนี่ยังไงก็คือทำใจเป็นกลางในสิ่งต่างๆที่มากระทบทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจไม่ลำเอียงยินดีพอใจเพราะความชอบไม่เคยขยั้งเกลียดชังมีอคติเพราะความชังหรือถ้าเกิดจากความหลงหรือความกลัวอคติสี่อย่างไม่มีอุเบกขาเนี่ยจะมีความเป็นกลางแล้วก็เวลาที่เจอสิ่งที่เป็นภัยพิบัติเกิดความวิบัติพลัดพรากเช่นสูญเสียคนรักหรือเงินทองที่เก็บไว้หายมีความแบบตกใจก็ไม่แบบสะดุ้งเกิดความอกสั่นขวัญแขวนแต่สามารถที่จะรักษาจิตใจที่เป็นกลางได้ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายเจอศัตรูหรือเจอเรื่องดีเจอสิ่งที่น่าพอใจก็จะมีความเป็นกลางซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับความที่ว่าเฉยๆแบบไม่สนใจไม่แยแสไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างเช่นในบางครั้งบางคราวบางสิ่งบางอย่างที่เราจะช่วยเหลือได้แต่เราก็แบบว่าแยแสไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ชิวเบคาแต่เป็นลักษณะของโมหะมากกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าถ้าเราตากผ้าไว้แล้วเกิดฝนตกฝนตกตากผ้าไว้กลางแช่มันก็ต้องเปียกไม่ต้องไปเก็บก็แล้วกันเพราะว่าฉันอุเบคาแล้ววางเฉยแล้วอันนี้ไม่ถูกนะคืออาจจะเอาอุเบกขามาอ้างในความที่ว่าฉันจะไม่ทำงานทำอะไรล่ะวันนี้ตื่นเช้ามารู้สึกอุเบกขาก็เลยไม่ไปทำงานดีกว่า ราะว่าก็วางเฉยไงไม่ต้องเครียดไม่ต้องกระตือรือร้นคุณเรื่องแล้วอุเบกขาเนี่ยคือวางเฉยหมายความว่าถ้าฝนตกคุณไปเก็บผ้าปุ๊บแม้มันจะเปียกก็ไม่คึดฮัดโกรธเกลียดอะไรขึ้นมาแต่ก็วางเฉยได้เป็นกลางได้อุเบกขาได้เห็นคนได้รับความลำบากพลัดพรากบางทีเราเกิดความเมตตาอยากจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือได้หรือถ้ามีการงานกลงขยันขันแข็งไปทำงานได้เหนื่อยบ้างลำบากบ้างก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะแบบมีความไม่พอใจมีความโกรธไม่เป็นเพราะอะไรเพราะอุเบกขาง่ายมีใจวางเฉยเป็นกลางได้ซึ่งแน่นอนท่านผู้ฟังว่าคุณธรรมที่ว่าอุเบกขาเนี่ยสามารถเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันกับคุณธรรมอย่างอื่นเช่นเมตตาความเพียรความขยันขันแข็งเราก็แน่นอนว่าเรื่องปัญญาก็ไปด้วยกันได้เพราะว่าคุณจะมาวางเฉยเป็นกลางระดับนี้ได้มันต้องมีปัญญาแทรกซึมอยู่แน่นอนแล้วก็สติด้วยเอ้าถ้าไม่มีสติมันมีอุเบกขาไม่ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยก็มีคุณธรรมอื่นๆแทรกอยู่ด้วยจึงเป็นได้เป็นธรรมะสำหรับคนที่จะเป็นใหญ่ได้คำว่าเป็นใหญ่นั้นหมายถึงคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่มีการตัดสินใจที่รัดกุมรอบคอบไม่โอนเอียงเอ็นเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งหนึ่งในคุณสมบัตินั้นก็จะต้องมีอุเบกขาแน่นอนหรือว่าคนที่มีตำแหน่งสูงไม่รู้หรอว่าคุณได้ตำแหน่งมาได้อย่างไรถ้าไม่มีอุเบกขานะทุกฝั่งโอ้ยจะอยู่ยากมากหมายความว่าบางทีลูกน้องทำผิดเรื่องราวต่างๆมากกระทบถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวฮึดฮัดขึ้นตัดสินใจไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมจะมีปัญหากระทบกระเทือนเบียดเบียนไปได้ในวงกว้างก็เอาคนที่เป็นเบบี้ไงมาเป็นหัวหน้ามันก็จะยากอย่างนี้ล่ะแต่ถ้าเอาคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มาเป็นหัวหน้าหนึ่งในนั้นต้องมีอุเบกขาแน่ก็สามารถที่จะรักษาตนรักษาผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ถูกต้องตามเหตุผลไปตามทํานองครองธรรมเป็นผู้ใหญ่ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มจําแนกแล้วท่านผู้ฟังก็พระเจ้าอยากจะยกถึงว่าอุเบกขา10ประเภทนั้นมีอะไรบ้างก็ดับแรกก่อนเลยที่ว่าความเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าอุเบกขานั้นมีส่วนประกอบด้วยอยู่นั่นก็คือในเรื่องของพรหมวิหาร4พรหมวิหารอุเบกขานั่นเองอุเบกขานั้นอยู่ในพรหมวิหารซึ่งพรหมวิหารก็จะประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาเป็น4คุณธรรมสำหรับบุคคลที่จะเป็นผู้ใหญ่ในการที่จะมีตำแหน่งหน้าที่สูงเราลองดูสมมติว่าในตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องปกครองคนมากมีอำนาจมากเราเกิดผู้นั้นไม่มีเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาทั้งหมดนี้ในความก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นได้มีปัญหาแน่นอนเราจะมีเรื่องกระทบกระเทือนกระแทกมีปัญหากันอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นอุเบกขาที่ประกอบอยู่ในพรหมวิหาร4นี่จึงเรียกว่าเป็นประเภทหนึ่งของอุเบกขาที่ทำให้คนนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องคืออาจจะไม่ถูกใจอ่ะแต่อย่างน้อยก็เป็นกลางได้ไม่เอ็นเอียงเพราะชอบใจหรือชังกลัวหรือหลงประกอบด้วยปัญญาได้นี่คืออุเบกขาประเภทที่1ที่อยู่ในพรหมวิหารประเภทที่2ผู้ฟังนั่นคืออุเบกขาที่อยู่ในอายตนะทั้ง6คืออันนี้ตามรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงในเรื่องของอุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยไปอยู่ในหัวข้อธรรมะอะไรวันนี้ข้าพเจ้าจะดึงมารวมอยู่ในอุเบกขาทั้ง10ประเภทนี้ประเภทแรกพูดกันไปแล้วคือเรื่องของอุเบกขาในพรหมวิหาร4อันที่2คืออุเบกขา ที่ท่านจะพูดถึงในเรื่องของอายตนะทั้ง6ข้อความนี้มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยท่านฟังในพระไตรปิฎกถ้าเรียงตามลำดับความมากน้อยแล้วอุเบกขาที่อยู่ในอายตนะเนี่ยจะพูดถึงมากมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็จะพูดถึงความที่ว่าเมื่อเรามีเสียงกระทบหูก็จะมีโสตวิญญาณคือการรับรู้ทางหู3อย่างรวมกันเรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเวทนานั้นก็จะต้องประกอบด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออะทุกขมสุขเวทนามีเวทนาแล้วก็วางเฉยในเวทนานั้นได้วางเฉยในสุขได้การวางเฉยนั้นคืออุเบกขาวางเฉยในทุกข์ได้การวางเฉยนั้นคืออุเบกขาวางเฉยในอะทุกขมสุขได้ความวางเฉยนั้นคืออุเบกขาเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยอยู่ในทุกวันของเราเลยเนี่ยท่านผู้ฟังคุณจะได้ฟังรายการธรรมรับอรุณหรือไม่ก็ตามกินข้าวเหรอก็ลิ้นปะล่ะถ้ามีลิ้นตรงนั้นอุเบกขาได้มีอุเบกขาแน่นอนแต่ไม่มีแล้วจะเป็นยังไงนะมันก็จะไม่กลางไงมันก็จะโอนเอียงเพราะชอบเข้ากลางไปหรือมีอคติเป็นอคติ4อย่างก็จะไม่ปกติจะถูกรสดึงจิตเราผ่านทางลิ้นไปได้ขณะที่กินนั่นแหละขณะที่ฟังนั่นแหละขณะที่เห็นภาพนั่นแหละขณะที่ได้รับรู้สัมผัสหรือแม้แต่ขณะที่ได้คิดอะไรความคิดทั้งฝั่งนั้นคือธรรมารมณ์เป็นช่องทางที่มากระทบในทางใจเกิดเป็นการรับรู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณ3อย่างรวมกันคือผัสสะมีผัสสะแล้วก็จึงมีเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างตามแต่ลักษณะที่มากระทบนั้นเป็นที่ตั้งของความรู้สึกอะไรอะไรถ้าเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเราจะอุเบกขาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะไปตามเวทนานั่นไงฉันก็จะมีราคะไปตามสุขเวทนาก็จะมีโทสะไปตามทุกขเวทนาก็จะมีอวิชชาไปโมหะไปตามความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นก็จะถูกกิเลสดึงไปละกิเลสเกิดขึ้นตรงไหนก็ดึงจิตเราไปตามลักษณะนั้นๆของมันให้หิวถ้าเป็นราคะให้ร้อนถ้าเป็นโทสะไอ้มืดจะเป็นโมหะเอาจะทำไงเนี่ยกูต้องมีอุเบกขาตรงนั้นไงท่านผู้ฟังมีอุเบกขาอยู่ในช่องทางใจประเด็นอุเบกขาต้องมีสติแน่นอนเพราะว่าช่องทางใจถ้าไม่มีสติแล้วคุณวางอุเบกขาไม่ได้ถ้าไม่มีสติแล้วเหมือนลิงที่มันถูกปล่อยเข้าป่าเนี่ยโอ้มันดีใจมากโหนไปหน้าโหนไปหลังตามแต่กิ่งไม้เชือกเถาวัลย์ที่จะพาไปจิตของเรานะถ้าไม่มีสติตั้งไว้ใช่ป่ะมันก็จะถูกดึงไปตามภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางใจช่องทางตาช่องทางหูต่างๆจะเป็นแบบนั้นเอามีสติแล้วมันก็จะต้องอุเบกขาให้ได้มันจะเป็นขั้นตอนขึ้นมาอุเบกขาเนี่ยจึงเป็นจุดที่เรียกว่าอยู่ท้ายๆนู่นละหรือว่าคุณมีสติมีกำลังเต็มที่ละคุณจึงวางอุเบกขาได้วางเฉยได้วางเฉยได้นี่คืออุเบกขาแล้วก็ทำให้ภาษาที่มากระทบถ้าเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเกิดไหมเกิดอยู่แต่ไงวางเฉยได้ถ้าเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทุกข์เกิดไหมเกิดอยู่แต่วางเฉยในทุกขเวทนานั้นได้แบบว่าถ้าใครเป็นโรคที่มันเจ็บมากๆเช่นมะเร็งกระดูกหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งเต้านมคือมะเร็งทุกวันนี้ทุกฝั่งมันไม่เลือกใครอ่ะเหมือนจับฉลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยเช่นไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าออกกำลังกายสม่ำเสมอแถมยังกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็ยังเป็นมะเร็งได้นะมันก็ประหลาดเหมือนกันเนี่ยพอเป็นแล้วยังไง ถูกล็อกอยู่ในกายแล้วคุณเจ็บแล้วคุณปวดนะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเกิดไหมโอ้ยแน่นอนเลยในไขกระดูกอย่างเงี้ยในต่อมลูกหมากอย่างเงี้ยมันเจ็บมันปวดเนี่ยจะอยู่ยังไงมีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นแน่นอนทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแน่นอนฟันธงกินยาได้ไหมได้ยาอะไรคุณก็อัดเข้าไปดิอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่าปวดอย่าเจ็บมันก็มีไซด์เอฟเฟกต์ให้ปวดหัวบ้างมึนหัวบ้างคิดอะไรไม่ค่อยออกบ้างมันชาไปหมดทั้งตัวนั่นก็เป็นเวทนาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็จะเป็นทุกขเวทนาอีกแบบหนึ่งที่ทนได้ง่ายซะหน่อยอย่างไรก็ตามพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วอยู่ไหมตรงนั้นน่ะมันมีมาตลอดนะเพราะว่าเหตุคือภาษาแบบเนี้ยในกายเนี่ยเชื้อโรคบ้างเซลล์มะเร็งบ้างเนี่ยมันมีอยู่ตลอดไงมีความเจ็บปวดแล้วมีทุกขเวทนาแล้วคุณวางเฉยในทุกขเวทนานั้นน่ะได้ไหมถ้าไม่ได้โอ้หนักแน่นอนแต่ถ้าได้มันกลายเป็นเรื่องไม่หนักมันกลายเป็นเรื่องเบามันง่ายถ้าอุเบกขาไม่ได้มันยากมากเพราะว่ามันทนอยู่ได้ยากถ้าอุเบกขาได้มันไม่ยากมันง่ายเพราะมันอยู่ง่ายอยู่ง่ายกว่าการที่อุเบกขาไม่ได้อุเบกขาตัวนี้คืออะไรนะคืออุเบกขาที่อยู่ในอายตนะทั้ง6นี่จึงเป็นประเภทที่2ในคำถามที่ว่าเอาแล้วฉันจะทำให้อุเบกขามันเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ยากทุกฝั่งก็มีความเพียรแต่ว่าถ้าไม่มีความเพียรมันยากมากแต่การที่จะทรงไว้ซึ่งความเพียรมันก็ไม่ง่ายจะว่าง่ายหรือยากเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้ในช่วงของสมการชีวิตในสัปดาห์ที่แล้วช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังต้องการจะแยกแยะในเรื่องเกี่ยวกับว่าง่ายหรือยากอยู่ยังไงอันนั้นข้าพเจ้าพูดไว้อย่างละเอียดในที่นี้เรามาพูดถึงอุเบกขาว่าเฮ้ยคุณจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีความเพียรนะถ้าไม่มีความเพียรอุเบกขาเกิดขึ้นไม่ได้มันยากแต่ถ้ามีความเพียรอุเบกขาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในลักษณะที่3ตามฟังในความเพียรเนี่ยต้องมีอุเบกขาแน่นอนสับที่ท่านใช้เรียกก็คือวิริยุเปกขานี่คือประเภทที่3อุเบกขาที่อยู่ในความเพียรอุเบกขาที่เราจะต้องตั้งไว้ในเวลาที่เราทำตามสายกลางเพราะว่าความเพียรเนี่ยหมายถึงความกล้าความเพียรเนี่ยหมายถึงการทำจริงแน่จริงวิริยะเนี่ยนะการจะลงมือทำจริงใดจริงหนึ่งที่ว่าต่อให้เรายังกลัวอยู่ก็ตามอ่ะเช่นคนที่จะพูดในที่หน้าชุมชนอย่างเงี้ยโอ้ยบางคนนี่กลัวพูดไม่ได้ปากสั่นมือสั่นถึงขนาดแบบว่าขาก็สั่นไปด้วยแล้วก็คำพูดก็ลืมหน้าหลงหลังหลงหน้าลืมหลังหนึ่งก็ประวัติกลัวประมาถูกไหมถึงแม้ว่าประมาหรือกลัวก็ทำอยู่ดีลงมือทำอยู่ดีนั่นคือมีลักษณะความเพียรอยู่ละคือคุณมีความเพียรคือทำจริงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเอาเผชิญหน้ากับมันแล้วไงก็ทำอยู่ดีพอเรากลัวแล้วเราก็ทำความกลัวนั้นลดลงทันทีมันจะเริ่มมามีวางเฉยได้ไงความประมาทความอุตส่าห์ขวนแขวนความที่จะโกรธจะไม่พอใจใช่ไหมถ้าเราจะโกรธคนนี้เราจะด่ามันแต่ว่าเราก็อดทนเอาการกระทำตรงนี้ใช้ความเพียรแน่นอนนะใช้ความอดทนแน่นอนเอาไม่ด่ากลับนะไม่เอาไม่ทำนะเพราะอะไรนะเพราะว่าจะลงมือลงไม้กันมันเป็นการผิดกายกรรมนะแต่คิดอาจจะคิดอยู่มโนกรรมอาจจะทำอยู่แต่วจีกรรมไม่พูดออกไปหรือหลุดบ้างแต่ลงมือลงไม้เนี่ยไม่เอาหน้านั่นคือคุณมีอุเบกขาทางกายใช่ป่ะแต่ว่าวาจาอาจจะหลุดบ้างอ่ะต่อมาเราฝึกให้ดีขึ้นอุเบกขาทางวาจาก็มีได้อุเบกขาทางใจก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะเวลาที่เราอดทนทำความเพียรแล้วเนี่ยนั่นคือการฝืนทำความดีไงพอเราฝืนทำความดีไปความดีนั้นมันจะนำมาสู่ความวางเฉยนี้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนั่นเป็นลักษณะของความดี มือนกับว่าเราฝึกพูดในที่ชุมชนนั่นแหละคือคุณกลัวคุณประมาทคุณก็ทำอยู่ดีด้วยการทำอยู่ดีไอ้ทำดีๆตรงนั้นที่มันควรจะทำเนี่ยความกลัวความประมาทมันลดลงอุเบกขาได้เหมือนกันว่าเราทำความดีนะทำความดีที่นี้คือกายวาจาใจรักษาให้ดีตามมรรคแปดเอาเราฝืนทำนะอดทนแบบถูกบีบคั้นยังไงก็เอานะอดทนนะทำความดีนะความดีเนี่ยมันเกิดอุเบกขาโดยอัตโนมัติอยู่ในความเพียรที่เราใส่เข้าไว้เพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่3ของอุเบกขาที่อยู่ในความเพียรแต่นอกจากความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงในข้อนี้ความเพียรเนี่ยมันก็ยังแยกไปอีกหลายอย่างนะทุกฟังเรื่องนี้คิดว่าจะนำมาพูดในวาระต่อไปความเพียรที่อยู่ในอิทธิบาท4ก็มีความเพียรที่อยู่ในสัมมาประธาน4ก็มีความเพียรที่อยู่ในมรรค8ก็มีความเพียรที่อยู่ในคุณธรรมอื่นๆต่างๆคิดว่าจะนำมาจำแนกแจกแจงในวาระอื่นๆเอาเป็นว่าในความเพียรนั้นก็มีอุเบกขาแทรกซึมอยู่แน่นอนอุเบกขาก็ต้องอยู่ในการทำจริงแน่แน่จริงไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมส่วนไหนๆที่ถ้ามีการทำจริงความกล้าอุเบกขาต้องประกอบด้วยอยู่แน่นอนคือในประเภทที่3แต่มาประเภทที่4ท่านผู้ฟังนั่นคืออุเบกขาที่อยู่ในโพชฌงค์คิดว่าท่านฟังคงจะเคยได้ยินคุณธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นข้อที่7ในโพชฌงค์ทั้ง7จะแม้ว่าพอเราฝืนทำความดีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอุเบกขานั้นมันเกิดขึ้นเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาจึงเรียกชื่อนี้ว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถ้าเรามีอุเบกขานี่จะเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะรู้ธรรมะเห็นธรรมะให้เกิดการปล่อยวางได้ละเจ้าตัณหากิเลสอวิชชาได้ออกไปจากจิตใจของเรานี่อุเบกขาตรงนี้มันจึงเป็นผลต่อเนื่องกันมาของพ่อชงทั้ง7ด้วยเราถามว่าคุณจะมามีอุเบกขาได้ไงอุเบกขาสัมโพชงนี่ก็เกิดจากเหตุของมันคือสมาธิสัมโพชงสมาธิเวลาที่เราทำได้แล้วสมาธินั้นเป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมสมาธิแล้วเราเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาการวางเฉยก็เกิดขึ้นอุเบกขาการวางเฉยนั้นเป็นอุเบกขาที่จะเป็นองค์ประกอบของการที่จะทำให้เกิดการบรรลุธรรมก็จึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์คำถามก็คือเอาแล้วจะทำสมาธิสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้ไงอ่ะมันเป็นอัตโนมัติของเหตุคือปัสสติสัมโพชงคือความระงับความสงบมีความสงบระงับคือปัสสติความสงบระงับเนี่ยก็คือแบบจิตใจเรามันนิ่งๆเย็นๆมันระงับลงจากภาษาต่างๆที่มากระทบความสงบระงับนี้ก็คือความสงบระงับอันเป็นที่ตั้งให้จิตของเราเกิดการบรรลุธรรมได้มันก็จะเกิดเป็นสมาธิต่อไปได้คำถามก็คือแล้วคุณจะทำให้เกิดจิตใจที่มันสงบระงับลงได้ยังไงเอาคุณจะต้องมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจซะก่อนถ้าเรามีความสบายใจความอิ่มเอิบใจได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเรื่องกระตุ้นเรื่องเราจิตใจเราเนี่ยมันสงบเย็นลงได้ไม่ต้องว่าข้างนอกมันจะเป็นยังไงต้องมีให้เราสุขป่ะแล้วถ้ามันจะมีให้เราทุกข์เราจะไม่พอใจเหรอไม่อะฉันก็แบบว่าสุขใจสบายใจของฉันได้โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกเอาภายในนี่แหละนั่นคือปีติตั้มฝังปีติที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเรื่องกระตุ้นเรื่องเร้าให้เกิดความสุขเช่นต้องกินอาหารฟังดนตรีคนนั้นต้องทำให้เราพอใจคนนี้ต้องพูดดีๆกับฉันนะต้องเอาอาหารมาให้ฉันกินนะต้องทำสิ่งที่ฉันพอใจนะไม่จะไปแก่อะไรเพราะเรานั่นเป็นอามิตรแต่ถ้าเราอาศัยภายในแล้วเราเกิดความพอใจความสบายใจความสุขใจปีติแบบนี้คือเป็นนิรามิตจะเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้จิตของเรานั้นมีความระงับลงระงับลงนั้นคือปัสสัทธิได้ปีติแบบนี้นั่นน่ะคือปีติสัมโพชฌงค์คือความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การบรรลุธรรมละ คำถามก็คือเอาแล้วเจ้าปีติสัมโพชฌงค์มันเกิดขึ้นได้ยังไงปีติสัมโพชฌงค์ก็เป็นผลตัมฟังเป็นผลของเงื่อนไขคือการทำความเพียรถ้ามีความเพียรชนิดที่ถูกต้องดีงามเป็นรูปแบบประกอบอยู่แล้วอยู่อย่างเหมาะสมความเพียรนั้นคือความกล้าความเพียรนั้นคือการทำจริงแน่วแน่จริงทำให้ถูกทางแล้วเราจะมีความสุขใจอิ่มเอิบใจในภายในได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนนั้นท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องของในทางจิตใจนะซึ่งในน้อยบางทีมันครั้งมันก็เกี่ยวเนื่องกับทางกายเช่นคุณทำงานงกๆหมายถึงแบบว่าเป็นกรรมกรแบกหามติดต่อผู้คนเดินทางนั่นนี่อันนั้นคือทำความเปลี่ยนทางกายถูกไหมว่ามันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยมากเลยแต่จิตใจคุณมีกำลังใจสูงไหมถ้ามีกำลังใจสูงนั่นคือวิริยะวิริยะจึงหมายถึงกำลังใจด้วยคือมีกำลังใจแล้วมันก็จะทำจริงแน่วแน่จริงได้มีกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะกล้าต่อสู้เผชิญหน้าทำสิ่งที่ควรทำได้กำลังใจนี่แหละมันสำคัญจึงทำให้เกิดกำลังกายได้หรือบางทีกำลังกายก็ทำให้เกิดกำลังใจได้ถ้าเรามีการexercise ออกกำลังเดินทางนั่นนี่ใช้กำลังคือ physiology เนี่ยท่านฟังมันก็มีส่วนมีผลต่อสภาวะของจิตใจนะวันนี้คือในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาทำการ research มาสมมติเรานั่งห่อเหี่ยวคอตกไหล่ตกมือตกหายใจแบบไม่มีกำลังอะไรเลยเนี่ยจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวไปด้วยกำลังใจมันก็ตกไปด้วยแต่ถ้าบอกว่าคุณชดขางขึ้นหายใจลึกๆกำหมัดแน่นๆแต่ไม่ต้องแน่นมากแล้วก็มองขึ้นไปบนฟ้านิดหน่อยสูดหายใจลึกๆฮึดสู้ลักษณะทางกายมันก็มีผลต่อสภาวะทางจิตใจให้เกิดความเปลี่ยนนี้ได้ความเปลี่ยนแม้ด้วยทางกายความเปลี่ยนแม้ด้วยทางจิตนั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นเหตุให้เกิดความอิ่มเอิบใจสบายใจมันต้องมากู้กันจะมีความสบายใจอยู่ในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกคำถามก็คือว่าแล้วคุณจะทำยังไงให้เกิดวิริยะสัมโพชฌงค์ก็มันก็ต้องไปตามการใคร่ครวญธรรมถ้าใคร่ครวญผิดไม่ถูกความเพียรมันมากไปมันก็ฟุ้งซ่านน้อยไปมันก็กลายเป็นขี้เกียจหรือถ้าไม่ถูกมันไม่เกิดปีติไม่เกิดความอิ่มเอิบใจความสบายใจละสิ่งที่ทำลงไปมันกลายเป็นไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่รู้จะต่อสู้เพื่ออะไรไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าบอกว่ามีการใคร่ครวญทำให้ถูกต้องการทำการต่อสู้การทำจริงนั้นมันเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์การใคร่ครวญให้ถูกนั้นคือธรรมวิจยะนั่นเองท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือการเฟ้นใคร่ครวญเลือกหาสืบส่องสอดแลดูธรรมะหมวดต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยสตินะท่านฟังคุณจะมาเลือกเฟ้นใคร่ครวญตรวจสอบดูธรรมะให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความที่ว่ามันจะใช้งานยังไงมันก็ต้องอาศัยสติไงสติตรงนี้ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์มีแล้วมันก็ไม่เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นเหตุก็ทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นความเพียรทั้งทางกายด้วยทั้งทางจิตด้วยทำถูกต้องดีงามต่อสู้ให้มันถูกเหตุผลแล้วปีติสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจในภายในมีปีติสัมโพชฌงค์แล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกก็เกิดความสงบเย็นใจภายในกายนั่นเป็นปัสสัทธิมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วจิตระงับลงมันก็เป็นสมาธิขึ้นมามีสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วคุณเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีภาษาอะไรมากระทบชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามเราก็จะวางเฉยได้ไงความวางเฉยนั้นน่ะคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาประเภทที่4นั้นผู้ฟังก็อยู่ในโพชฌงค์ทั้ง7นั่นเองเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิราคะอาศัยวิเวกหมายถึงอาศัยเงื่อนไขที่มาจากโพชฌงค์ทั้ง6ประการก่อนหน้านั้นนั่นเองทีนี้พอพูดถึงเรื่องอิงวิเวกอิงวิราคะอาศัยเงื่อนไขแบบนี้ ก็ต้องพูดถึงประเภทที่5ของอุเบกขาคืออุเบกขาที่อยู่ในฌานฌานสมาธินั่นเองท่านผู้ฟังเพราะในก็ประเภทที่4ที่ว่าอุเบกขาโพชฌงค์เนี่ยก็อาศัยสมาธิสัมโพชฌงค์ไงในสมาธินั้นจึงมีอุเบกขาอยู่ด้วยทำให้สมาธิสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมาธิที่อยู่ในอุเบกขานั้นที่พูดถึงในประเภทที่5นั้นเป็นอย่างไรเราก็จำแนกเรื่องฌานสมาธิออกกันซะก่อนคือคำว่าสมาธิในทางฟังมันเป็นคำที่มีความหมายกว้างๆทั่วๆไปแต่จะจำแนกคำว่าสมาธิก็จะต้องออกเป็น2ส่วนคือสมถะและวิปัสสนา2อย่างรวมกันก็เรียกว่าเป็นสมาธิในบางครั้งคำว่าสมาธิท่านก็จะใช้ในบริบทของสมถะเท่านั้นส่วนในบางครั้งคำว่าสมาธิท่านก็จะแจกแจงออกเป็นฌานทั้ง4ฌานทั้ง4นั้นมีอะไรบ้างก็เอาคำว่าฌานนี่ก่อนละกันนะทุกฟังฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งการเพ่งเนี่ยหมายถึงการเอาใจจดใจจ่อการเอาใจจดใจจ่อมันก็ต้องมีสิ่งที่เราจะต้องเอาจิตไปจดจ่อถึงสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องมือนั่นแหละอาจจะเป็นลมหายใจอาจจะเป็นคุณความดีของพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นหัวข้อธรรมะใดหนึ่งหรืออาจจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เขาทำความดีกันยังไงการที่เราเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับลมนั่นก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติการจะมาระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าหรือคุณสมบัติของท่านอย่างไรอย่างไรนั่นก็เป็นพุทธานุสติการมานึกถึงหัวข้อธรรมะนั้นนี้นอนใครคุณพิจารณาไปหรือคุณธรรมของธรรมะต่างๆอันนั้นก็เป็นธรรมานุสติแล้วก็สังขานุสติตามลำดับไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้นั้นเอาพอเอาจิตไปจดจ่อเพ่งดูการเพ่งดูจดจ่อนั้นนั่นน่ะคือฌานแล้วนี่คือในความหมายนี้ทีนี้มันถึงระดับหรือยังมันถึงระดับเหมาะสมที่ท่านเรียกว่าเป็นระดับที่หนึ่งหรือยังเอาถ้ายังก็ยังไม่เรียกว่าเป็นปฐมฌานก็ยังเป็นการเพ่งการอะไรธรรมดาพยายามที่จะไม่เกิดฌานที่หนึ่งทีนี้ถึงระดับนี้มันระดับอะไรก็ต้องมีความคิดนึกเป็นวิตกวิจารณ์แล้วก็ต้องแน่นอนมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในภายในนั่นคือปีติแล้วก็สุขมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขรวมกับจิตที่เป็นหนึ่งเข้าด้วยกันนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นระดับที่หนึ่งคือฌานที่หนึ่งแล้วอุเบกขาอยู่ที่ไหนยังมาไม่ถึงอุเบกขานี่อยู่ในตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปแล้วจะไปถึงตรงนั้นทำยังไงก็เอากันหนึ่งก่อนไงคุณจะขึ้นชั้น3ไม่ผ่านชั้น1ได้ไงต่อให้ขึ้นลิฟต์ก็ต้องผ่านชั้น1ก่อนขึ้นบันไดยิ่งต้องผ่านขั้นที่1ก่อนด้วยซ้ําพอเข้าขั้นที่1แล้วไอ้ตรงความคิดนึกวิตกวิจารณ์นี่แหละถ้าบอกว่าเราไม่สนใจมันน่ะเราก็ได้ปีติสุขแล้วกันไม่ต้องไปคิดอะไรมากสงบเย็นอยู่ในภายในกําจัดวิตกวิจารณ์ออกไปได้เหลือแต่ปีติและสุขนั่นคือขึ้นมาระดับที่2ละเพราะว่าไอ้วิตกวิจารณ์เนี่ยมันมีโทษของมันอยู่ท่านผู้ฟังในการที่จะทำให้เราไปคิดนึกถึงเรื่องกามอยู่เรื่อยบางครั้งบางคราวมันเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอย่างเป็นอาพาธทีนี้เราต้องการกำจัดอาพาธนั้นเสียเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรมันเลยก็ยังมีปีติสุขอยู่ได้เพ่งมาที่ระดับนี้กำหนดจิตของเราจดจ่อลงมาให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหลือแต่เฉพาะปีติและสุขทีนี้ปีติมันก็ยังมีโทษในความดีว่าจนทำให้เรามีใจคล้อยไปในความคิดนึกหรือเรื่องที่ทำให้เกิดความยินดีอยู่เรื่อยทำไงทีนี้เอาแต่อุเบกขาก็แล้วกันนี่จึงเริ่มมีอุเบกขาละในระดับที่3คือการเพ่งมาให้เป็นฌานที่3นี้เพราะปีติตำฝังมันให้เกิดสุขแน่นอนแต่ว่าไอ้ความสุขที่อาศัยปีติเนี่ยมันก็ยังจะแบบมีอะไรมาเชื่ออยู่มันยังโลดเต้นมันยังก็ดีก็ได้มันยังไม่ระงับจริงๆเราจึงเอาอุเบกขามาตั้งไว้ในระดับที่3อุเบกขาในระดับที่3ตัวฝั่งมันก็มีสุขที่เกิดจากอุเบกขาอยู่ด้วยเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าปีติสุขในข้อที่ผ่านมาสุขที่มีปีติเจือจะไม่ละเอียดเท่ากันกับสุขที่เกิดจากอุเบกขาจึงเอาอุเบกขาเป็นที่ตั้งในฌานที่3แล้วเกิดมีความสุขขึ้น สุขอุเบกขานี้จึงเริ่มมีอุเบกขาแล้วตัวนี้เราที่ว่าฌานอุเบกขาหรืออุเบกขาในฌานเริ่มที่ระดับที่3นี้ต่อไปก็ยังมีทุกฝั่งจากนี้ไปเนี่ยจะมีอุเบกขาอยู่ตลอดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ภาวนามาจนถึงได้สัมผัสกับอุเบกขาแล้วเนี่ยนะจิตใจเนี่ยมันจะละเอียดมันจะมีความระงับมันสามารถที่จะแยกแยะสังเกตสิ่งต่างๆที่มีความละเอียดละออได้มากขึ้นเราจะพบว่าไอ้สุขที่เกิดจากอุเบกขาเนี่ยนะแหมมันก็แบบว่ายังหยาบอยู่นะยังละเอียดไม่เท่าอุเบกขาอุเบกขามันละเอียดไปได้กว่านี้นะเขาก็จึงกำจัดเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขาออกเสียเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆนี่อุเบกขาเริ่มจะบริสุทธิ์มีมากขึ้นเต็มๆก็จึงในฌานที่4ในจตุตถฌานถึงมีอุเบกขาที่สงบระงับดีงามอยู่ในขั้นตอนนี้พระอะไรพระไม่ได้มีสุขที่มาเจืออยู่ในอุเบกขานั้นจิตเนี่ยระงับลงอย่างมากรวมลงอย่างมากอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นระดับของอุเบกขาที่ใช้งานได้อย่างดีเลยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นเลยก้อนนี้ว่าแหมทำได้อย่างนี้ดีมากเอาฌานที่4นี่แหละเป็นเกณฑ์ฉะนั้นจึงจำแนกเรื่องของอุเบกขาในฌานเนี้ยเอามาอยู่ในประเภทหนึ่งของอุเบกขาและแน่นอนทุกฝั่งหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นรูปสัญญาในขั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือสัญญาเวทยิตานิโรธต่างก็มีอุเบกขาอยู่แน่นอนแล้วโอ้ยชื่อทำไมมันยากงี้ยกไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะค่อยมาจำแนกแจกแจงเรื่องคำว่าฌานในวาระต่อๆไปของช่วงใต้ร่มโพธิบทวันนี้เราโฟกัสจดจ่อลงมาเฉพาะเรื่องของอุเบกขานี่คืออุเบกขาประเภทที่5ฌานุอุเบกขาหรืออุเบกขาในฌานก่อนที่นี้พอพูดถึงเรื่องฌานสมาธิใช่ไหมมันก็มีเวทนาแน่นอนเป็นสุขที่ประณีตก็จึงต้องพูดถึงอุเบกขาในเวทนาด้วยเพราะว่าเวทนาที่ว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขไอ้ตรงไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นแหละมีส่วนของอุเบกขาเวทนาอยู่ด้วยนะอุเบกขาก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งไงเฮ้ใช่ทุกฟังแล้วเวลาท่านจำแนกเนี่ยถ้าจะเอาเวทนา3นะก็อย่างที่ว่าว่าสุขทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขใช่ไหมแต่บางทีท่านก็จำแนกเวทนา5ก็มีนะเออสุขเนี่ยท่านจะหมายถึงสุขทางกายทุกข์เนี่ยท่านจะหมายถึงทุกข์ทางกายสุขทางใจท่านจะใช้คำว่าโสมนัสทุกข์ทางใจท่านจะใช้คำว่าโทมนัสแล้วก็อุเบกขาไงอุเบกขาเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในเวทนาที่ถ้าแจกออกมาก็เป็น5อย่างหรือในบางนัยยะด้วยซ้ำนะทุกฝั่งในที่ว่าเวทนา3อย่างเนี่ยคือจะพูดถึงสุขทุกข์อุเบกขาเลยก็มีหรือบางทีก็เป็นอย่างที่ว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างอุเบกขากับทุกขมสุขมีเรื่องราวที่เคยพูดถึงเอาไว้ว่าเวลาเราวางความสุขแล้วก็จะเหลืออุเบกขาเวทนาเวลาเราวางความทุกข์แล้วก็จะเหลืออุเบกขาเวทนาเวลาเราวางความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วก็จะเหลืออะไรอุเบกขาเวทนานั่นแหละอุเบกขาจึงเป็นเวทนาอย่างหนึ่งทุกฝั่งที่ว่ามันละเอียดลงไปกว่าทุกขมสุขคำว่าทุกขมสุขหมายถึงเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หนึ่งในนั้นก็ต้องมีอุเบกขาแน่ละเพราะอุเบกขาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขและแน่นอนว่ามันก็มีอย่างอื่นด้วยที่นอกจากอุเบกขาในทุกขมสุขนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราวางสิ่งอื่นในทุกขมสุขออกให้หมดมันก็จะเหลืออุเบกขานั่นไงที่เป็นหนึ่งในเวทนาหลายๆอย่างท่านจึงจำแนกออกมาเป็นประเภทที่6นี้ต่อมาในประเภทที่7ของอุเบกขาคืออุเบกขาที่อยู่ในสังขารสังขารนั้นหมายถึงขันธ์5การที่เราจะไม่ยึดถือในขันธ์5ได้การที่เราจะละความยึดถือในขันธ์5ได้จิตใจของเราเนี่ยทุกฝั่งต้องเห็นขันธ์5นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนในข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะที่7ของอุเบกขาด้วยนะทุกฝั่ง พราะฉะนั้นในข้อที่7และข้อที่8นี่ก็อยากจะพูดไปพร้อมกันเลยเพราะมันเป็นเรื่องของการภาวนาในเรื่องของขันธ์5เหมือนกันว่าอุเบกขาในสังขารพอเราเห็นสังขารตามความเป็นจริงนั่นก็คืออุเบกขาในวิปัสสนาข้อที่7คืออุเบกขาในสังขารข้อที่8คืออุเบกขาในวิปัสสนาเข้ามายังไงเพราะว่าเวลาที่เราเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือคำว่าวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเกิดขึ้นแน่นอนเพราะจิตเราจะไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนหมายถึงยังไงหมายถึงเราก็จะไม่ได้ไปยินดียินร้ายสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของขันธ์5นั้นนี่ไงอุเบกขามันจึงแทรกอยู่ในวิปัสสนาด้วยขันธ์5นั้นคืออะไรเรียกรวมมาสังขารก็แล้วกันอุเบกขานั้นจึงแทรกอยู่ในสังขารนี้ด้วยเป็นอุเบกขาในสังขารด้วยเป็นอุเบกขาในการทำวิปัสสนาด้วยคือหมายความว่าคุณทำวิปัสสนาแล้วอุเบกขานั้นจึงเป็นสิ่งที่วางได้วางเฉยได้ในสังขารสังขารที่คุณวางเฉยได้นั่นก็คืออุเบกขาในสังขารต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อนี้หมายความว่าเช่นถ้าเราพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาใช่ป่ะนั่นคืออุเบกขาในวิปัสสนาของรูปอุเบกขาที่เกิดขึ้นในการทำวิปัสสนาในรูปเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ในเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยนั่นคืออุเบกขาในสังขารตรงนี้ไงคือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราทำอันเดียวในที่นี้คือในรูปขันธ์5มีกี่อันเอามี5กองไงท่านซึ่งในที่นี้ท่านพูดถึงอุเบกขาในสังขารเพราะมันไม่ได้จำเป็นต้องไปพิจารณาทั้ง5กองนั้นเอางั้นฉันก็ต้องพิจารณาในความไม่เที่ยงในรูปด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยคือไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แค่อันเดียวอันไหนรูปเป็นต้นเอาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเห็นแล้วโอ้โหนะขยักขยังนะนี่นะโอเคขยักขยังแล้วไงโอ้มันนิจจังนี่มันโม้เป็นทุกข์แล้วเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยโอเคจิตเราจะเริ่มคลายออกจิตเราจะเริ่มวางเฉยในรูปนั้นได้ความวางเฉยในรูปเนี้ยคุณสามารถเอามาใช้กับเวทนาได้สัญญาได้สังขารได้วิญญาณได้พิจารณารูปอย่างเดียวอุเบกขาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งใช้ในเวทนาสัญญาสังขารได้ด้วยอุเบกขาที่นำมาปรุงแต่งเนี่ยคืออุเบกขาในสังขารไงจึงเป็นประเภทที่7และประเภทที่8ที่อธิบายอยู่ในที่นี้ต่อมาในข้อที่9ดูฟังนั่นคืออุเบกขาในเจตสิกหมายถึงอุเบกขาที่ยังธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นพร้อมให้เป็นไปเสมอกันนี่แหละทุกบาทำไมอุเบกขาเนี่ยมันมีไปในทุกส่วนทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องพรหมวิหารไม่ว่าจะเรื่องอายตนะในเรื่องความเพียรในเรื่องโพชฌงค์ในเรื่องฌานในเรื่องเวทนาในเรื่องสังขารในเรื่องวิปัสสนาเพราะมันอยู่ในจิตองค์ประกอบของจิตตรงนี้ก็คือเจตสิกเป็นอุเบกขาในเจตสิกมันจึงไปได้หมดทุกที่มันจึงมีประกอบไปในทุกอย่างแต่จึงแยกประเภทตรงนี้ออกมาอธิบายเป็นข้อที่9ว่าอุเบกขาที่แทรกอยู่ในเจตสิกนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เจ้าอุเบกขานั้นไปอยู่ในทุกที่ทุกอย่างส่วนได้ส่วนในข้อสุดท้ายในฝั่งประเภทที่10คืออุเบกขาที่เป็นบริสุทธิ์อุเบกขาปราศจากข้าศึกอุเบกขาที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาคือคำนี้อยู่ในหัวข้อของฌานที่3เป็นคำที่พระอริยเจ้าท่านมักจะกล่าวจะพูดกันว่าจิตที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเพราะอาศัยสติที่มีกำลังมากขึ้นสติที่มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นตัวที่พัฒนาจากฌานที่2ให้เป็นฌานที่3คนที่มีสติอยู่เป็นบริสุทธิ์เพราะอุเบกขามีความสุขอยู่เป็นปกติสุขตัวนี้เป็นบทที่อยู่ในฌานที่3เลยคือถ้าท่านจำแนกปาริสุทธุปเปกขาเอาไว้นั่นก็หมายถึงว่าควรจะไปจัดรวมกันอยู่กับฌานุปเปกขาคืออุเบกขาในฌานอุเบกขาในฌานนั่นจะต้องเจาะจงลงหมายถึงในฌานที่4แน่นอนส่วนอุเบกขาที่บริสุทธิ์จากข้าศึกอันนี้ก็จะเป็น อุเบกขาที่อยู่ในฌานที่3จริงๆข้อที่10เนี่ยก็จะต้องมาคู่กันกับอุเบกขาในฌานข้อที่5ที่ได้อธิบายไปนั่นคืออุเบกขาทั้ง10ประเภทตามฝั่งที่พระพุทธเจ้าจะได้อธิบายไว้ในหัวข้อธรรมะนั้นนี้โน้นแล้วก็มีการรวบรวมกันมาแยกได้เป็นอุเบกขา10ประเภทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าอุเบกขา10เป็นพุทธพจน์คือมันพูดไม่ได้เต็ม 100% เพราะว่าท่านไม่ได้กล่าวว่าอุเบกขา10ไม่ได้พูดแต่ว่าอุเบกขาเนี่ยกล่าวไว้เยอะแยะมากมายเลยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีปัญญาท่านก็รวบมานับไปนับมาอู้มันได้10อย่างนี้นะก็จึงนำมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในที่นี้ในช่วงท้ายรายการนี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็อยากจะมีเรื่องที่จะชี้แจงให้ท่านฟังได้ฟังเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินงานไปของรายการธรรมรับรุณที่จัดโดยพระมหาไพบูลย์เพราะว่าปีนี้2564เป็นปีที่ข้าพเจ้าก็ได้จัดรายการมา11ปีเต็มแล้วในปีหน้าก็จะขึ้นปีที่12เป็นปีที่ข้าพเจ้าต้องการจะทบทวนเป็นปีที่ต้องการจะปรับปรุงพัฒนาก็จึงจะมี3เรื่องด้วยกันที่จะชี้แจงให้ท่านฟังได้ทราบเรื่องแรกในปี2564นี้ข้าพเจ้าได้ชูประเด็นเรื่องของปัญญาไม่ว่าจะในรายการอื่นๆต่างๆทุกวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาพูดเน้นลงในเรื่องของปัญญาก็ได้รับความตอบรับอย่างดีจากท่านผู้ฟังในรอบปี2564ก็จึงคิดว่าจะทำให้เป็นหลักไปเลยโดยจะจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ที่มีทั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซอฟต์แวร์ใหม่คอนเทนต์ใหม่ๆจัดให้เป็นรูปแบบมากขึ้นโดยจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าปัญญา .org panya.org ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะเริ่มทันทีซึ่งเวลาที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่นี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเอ๊ะทำไมเป็นเว็บไซต์ URL ที่ว่าเป็นปัญญา .org ขึ้นมานี่แหละเป็นเว็บไซต์ใหม่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่เรามาปรับตามให้มันถูกตามเทคโนโลยีที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จะทำชื่อใหม่ไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปท่านผู้ฟังจะเข้าฟังรายการธรรมรับอรุณก็ไปที่ปัญญา .org panya.org นี่คือในส่วนของเว็บไซต์ใหม่เรื่องที่สองท่านผู้ฟังก็คือข้าพเจ้านี่จะไปจัดรายการสดไปพูดคุยกับคุณเตือนใจและคุณทรงพลพร้อมกับท่านผู้ฟังด้วยในเดือนมกราคมปี2565ระหว่างวันที่22ถึง24คือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์แล้วการที่จะเปิดให้เขาพบหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดยังไงใกล้ๆก็จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบซะก่อนว่าจะไปจัดรายการสดในวันนั้นคือเดือนมกราคม2565ในวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่22 23และ24มกราคมไปนี่จะพูดเรื่องอะไรก็จึงเป็นประการที่3ว่าในทิศทางที่เราจะดำเนินการต่อไปของรายการธรรมรับอรุณเนี่ยเราจะทำไหมจะทำต่อหรือไม่ทำแล้วจะทำในรูปแบบไหนอันนี้ข้าพเจ้าต้องการฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังคือเราจะไม่มีทางที่จะแบบไปทิศทางไหนจะรู้ไหมจะทำต่อหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงเนี่ยถ้าไม่มีคนฟังนี่มันไปต่อไม่ได้หรอกแล้วคนฟังต้องการอะไรสิ่งที่ได้ฟังนี่มันพอใจไหมหรือการให้ปรับปรุงอย่างไรอันนี้ข้าพเจ้าต้องการฟีดแบ็กโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปที่เว็บไซต์ได้ก็ที่ survey.panya.org นี่แหละ survey คือ survey.panya.org ก็จะเป็นหน้าที่ให้กรอกแบบสอบถามหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการว่าต้องการเป็นลักษณะไหนมันจะมีฟอร์มกรอกเอาไว้บางทีเราอาจจะไม่ได้มีความเห็นนั่นนี่ว่าฉันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างน้อยเขียนเรื่องราวที่เกิดความประทับใจหรือว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟัง จากการนำธรรมะไปใช้เราจะมีข้อแนะนำการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรอย่างไรก็กรอกในที่เว็บไซต์นี้ได้ทีนี้สำหรับคนที่ไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์โอ้ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยฉันยังเป็นแบบอาม่าอยู่เลยก็ไม่มีปัญหาเลยเขียนจดหมายก็ได้โดยจดหมายที่จะส่งมานั้นข้าพเจ้าอยากจะให้ส่งไปที่ตู้ปอนอทุกฝั่งโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่พระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญตู้พน285ปตจ.อุดรธานี41000ที่ให้ส่งไปที่ตู้พน.นั้นทำวางเพราะว่าสะดวกแก่การเดินทางหนึ่งจากว่าเดี๋ยวนี้การทำงานทุกอย่างทุกฝั่งเราใช้ระบบคลาวด์ทั้งหมดแล้วการติดต่อสื่อสารการประชุมการอะไรรูปแบบการทำงานแบบใหม่ก็จึงเป็นระบบคลาวด์ทีนี้ส่วนไปรษณีย์เนี่ยมันก็ยังจะต้องเป็นของที่ต้องส่งไปส่งมาใช่ไหมล่ะเพราะนั้นก็จึงคิดว่าสะดวกกว่าถ้าเราจะใช้ระบบของตู้ปอนอสามีครั้งหนึ่งผู้ฟังที่อยู่เวลาที่จะส่งจดหมายข้อความหรือไปรษณีย์อะไรให้พระมหาไพบูลย์ช่วยส่งไปที่ตู้ปอนอ285ตู้ปอนอ285บตจ.อุดรธานี41000ผู้ฟังที่ไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์เขียนจดหมายก็ได้จดหมายที่เขียนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวประโยชน์ความประทับใจหรืออะไรที่ได้จากการฟังหรือข้อแนะนำการพัฒนาหรือแม้แต่รายการไหนที่ชอบที่ไม่ชอบเขียนส่งกันมาได้ทีนี้บางคนที่บอกโอ้ยฉันก็เขียนยาวๆไม่ได้ลายมือไม่สวยเขียนไม่เป็นเขียนสั้นๆก็ได้ทุกฝั่งไม่ต้องเอายาวเขียนใส่แค่ไปรษณียบัตรเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณียบัตรส่งมาเอาพารากราฟเดียวเอาย่อหน้าเดียวโอ้ยพารากราฟเดียวฉันก็เขียนไม่ได้เอาบรรทัดเดียวก็ได้หรือแม้แต่อาจจะไม่ต้องเขียนอะไรเลยอ่ะคือท่านผู้ฟังที่เป็นแบบ silent listener คือฟังอย่างเดียวจะให้ participate อะไรฉันไม่เอาฉันไม่สนฉันไม่แคร์ฉันเกิดฟังแต่ฉันได้ประโยชน์อยู่นะแต่ฉันฟังเฉยๆเราต้องการเสียงจากท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ต้องการกำลังใจคนที่ฟังนิ่งๆไม่ว่าอะไรไม่พูดอะไรเป็นกำลังใจให้ได้ส่งไปรษณียบัตรเปล่าๆมาก็รับยินดีรับจะรู้ว่าโอ้คนนี้เขาเป็นกำลังใจให้เราเขายังบอกว่าไม่ส่งเสียงอะไรแต่ยังส่งไปรษณียบัตรมาให้ส่งมาที่ตู้ปน285ที่ว่านี้ส่งใบเปล่าๆมาก็ยังได้ข้อมูลเหล่านี้ท่านฟังจะมาเป็นกำลังใจให้กับชาวได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ในการที่เราจะรู้ถึงทิศทางที่เราจะทำต่อไปคือรายการเราอยู่มาขึ้นปีที่12แล้วทุกฟังในปีหน้าเนี่ยมันจะไปทิศทางไหนจะจัดต่อไหมเขาจะให้ทำหรือไม่มันอยู่ที่ว่าคนฟังเนี่ยได้ประโยชน์หรือเปล่ามีไหมตัวตนน่ะส่งเสียงออกไปเนี่ยตัวตนคนฟังมีอยู่หรือไม่เพื่อให้ข้าพเจ้าอยากจะเชิญชวนให้ทุกฟังได้ส่งจดหมายบ้างไปที่เว็บไซต์บ้างหรือส่งไปรษณียบัตรก็ได้เว็บไซต์ใหม่อยู่ที่ panya.orgPANYA.org จดหมายปริศนียบัตรจะยาวจะสั้นยินดีรับทั้งสิ้นส่งมาได้ที่พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญตู้ปน285ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี41000ทุกท่านที่ส่งข้อความมาจะรักจะชังจะเกลียดจะชอบจะแนะนำจะเป็นความประทับใจไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือเว็บไซต์ข้าพเจ้าจะขอแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ฟังยินดีมากที่มีคนฟังด้วยการที่จะส่งจดหมายเอกสารที่เป็นการตอบรับถึงการที่เราได้รับข้อความของท่านโดยท่านก็ต้องใส่ที่อยู่ให้นิดนึงแล้วก็ถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็จะเป็นการดีเพราะว่าการส่งไปรษณีย์ทุกวันนี้มันจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยถึงจะสามารถที่จะส่งได้ถึงอย่างถูกต้องซึ่งข้าพเจ้าก็จะส่งจดหมายหรือว่าไม้แมปหรือว่าเอกสารตอบรับไปตามที่อยู่ที่ได้รับมานี้เป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดงน้ำใจเป็นการแสดงถึงความยินดีที่ได้มีท่านผู้ฟังที่ยังฟังอยู่นี่เป็น3เรื่องท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อมูลถึงทิศทางที่เราจะ